सिद्धांत ने कहा अस्त्यर्थ अन्य सापेक्ष नहीं, नास्त्यर्थ अस्त्यर्थ सापेक्ष है, इसलिए विषय को नहीं मानोगे तो उसका निषेध नहीं कर सकते हो। अभी पूर्व पीछे कहता अस्त्यर्थम नास्त्यर्थम वा नहीं चाहो, हम अस्त्यर्थ नास्त्यर्थ दोनों नहीं, विज्ञान में वो तो स्वरस भंगुरम अविरलोदयम आद्रयाम है, स्वरस भंगुरम एक से अधिक है, स्वाभाविक नष्ट होने वाले अविरल उदयम, अविरल उदय वैश्य प्रतिक्षण उदय होता है, स्वभाव तो नष्ट होता है ये मानते हैं। तन किंचित अनुपन्न, हम अस्त्यर्थ नास्त्यर्थ भाव भाव कुछ नहीं, इति आशंका है अस्त्यर्थ इति। अस्त्यर्थ व्यतिरेके ही न किंचिदपि सिद्ध्यति, अत्यर्थ से व्यतिरेके अत्यर्थ से अभावे न किंचित अभी सिद्ध थी, कुछ सिद्ध नहीं होगा, कहीं भी अत्यर्थ क्यों ना कि बतार्थ सिद्ध नहीं होगा, सब असत हो जाएगा। कथन तद अभावे सर्वासिद्धि, अत्यर्थ के बिना सर्वासिद्धि क्यों, ज्ञानवत क्षणिका देर अत्यर्थात अन्यत्व न सिद्धे, ज्ञान जिसे है अत्यर्थ अलग क्षणिका आदि भी अत्यर्थ अन्य तो निषिद्ध है, इतिहास क्या है उत्तर देते हैं। ज्ञान स्वासिद्धि ज्ञानवत क्षणिका आदि, ज्ञानवत क्षणिका आदि अत्यर्थात अन्य तो निषिद्ध है, वो ज्ञान सिद्ध मानकर ज्ञान क्षणिक सिद्ध है, ज्ञान जिस प्रकार अत्यर्थ के बिना ज्ञान क्षणिक सिद्ध है, ज्ञान के बाद समान ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान जैसे सिद्ध है से क्षणिक आदि भी सिद्ध है अत्यर्थ के बिना, अत्यर्थ के बिना क्षणिक वो अस्थि नाति कुछ नहीं, यथा ज्ञान सिद्धम अत्यर्थ के अत्यर्थ नाते तो कुछ नहीं रह करके, ऐसे क्षणिक आदि सिद्ध हो जाएगा अत्यर्थ से अन्य होकर के, इसके ऊपर कहीं अस्त्यर्थ ज्ञान भी कहाँ सिद्ध होता है। अस्त्यर्थ अस्त्यर्थ व्यतिरेके न विज्ञान आदि अधीष्यते अब्राह्मणादिवत दश देवेति निश्चिति, अस्त्यर्थ व्यतिरेकण है यदि विज्ञान आदि सिद्ध इष्यते, अत्यर्थ के बिना विज्ञान यदि आप मानोगे, ज्ञान मानेंगे फिर क्षणिक आदि मानेंगे तो तत् अब्राह्मणादि अब्राह्मणादिवत स्यात् असदेव इति निश्चित, असदे अब्राह्मण न ब्राह्मण, अस्त्यर्थ के यदि कोई भाव पदार्थ नहीं मानेंगे ब्राह्मण से भिन्न नहीं मानोगे तो ब्राह्मण न अब्राह्मण, तो ब्राह्मण न कहें तो ब्राह्मण से बिना सिद्ध नहीं हुआ, ब्राह्मण न है तो से असदैव सत से भिन्न असत हो जाएगा, अत्यर्थ से बिना असत हो जाएगा। अब ब्राह्मण कहते ब्राह्मण न, ब्राह्मण कहते ब्राह्मण भिन्न होता है ब्राह्मण न, ब्राह्मण का निषेध हो जाएगा, ब्राह्मण का निषेध हो जाएगा तो असदर्थ हो जाएगा, और यदि ब्राह्मण से भिन्न मानेंगे तो अत्यर्थ मानना पड़ा, अत्यर्थ नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण से भिन्न भी सिद्ध नहीं होगा, अत्यर्थ नहीं होगा तो ब्राह्मण न तो असत ही सिद्ध असत ही निश्चय होगा, कोई भी सिद्ध विज्ञान को जो मानेंगे असत हो जाएगा, क्योंकि अत्यर्थ भिन्न अस्थि से भिन्न विज्ञान तो असत हो जाएगा, भिन्न नहीं अत्यर्थ न अत्यर्थ का अभाव विज्ञान अस्तित्व था वह नहीं असत होगा। नहीं ब्राह्मणादेर अन्यस्य ब्राह्मणादि भाव, ब्राह्मण से अन्य तो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से नहीं है, तथा सत्व अन्य से न सत्ता, ब्राह्मण से अन्य अब्राह्मण ब्राह्मण आदि से ब्राह्मण तो नहीं, तो ब्राह्मण से भिन्न कहीं अब्राह्मण का था ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है, तो सत से भिन्न होगा तो असत हो जाएगा न सत्ता। तो ये तो सामान्य ब्राह्मण आदि अब्राह्मण में ब्राह्मण भिन्न अर्थ करेंगे, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भिन्न है ब्राह्मण तो नहीं, तो अस्त्यर्थ भिन्न में सत्ता नहीं। बाह्य अर्थ विज्ञानवद आस्थेय सच स्थायी उत्तम, जैसे विज्ञान आप मानते हो तो बाह्य अर्थ मानना पड़ेगा स्थायी। इदानी क्षणभंगवादी तद्य स्थायीताम अमृष्यमानस चोदयति, बाह्यार्थ मानते कोई बात नहीं, बाह्यार्थ विज्ञानवद आते सच स्थायी क्षणभंगवादी तद्य स्थायी तो स्थायी तो ना ज्ञान स्थायी ना बाह्यार्थ स्थायी, बाह्यार्थ तो नहीं मानते, ज्ञान भी स्थायी नहीं। प्रतिक्षण प्रतिक्षण विनाशीनि द्रव्याणि त्यवगम्यताम् तेषामन्ते विनाशित्वात् प्रदीपादि विनाशिवत् द्रव्याणि पदार्थ जितने प्रतिक्षण विनाशिनी अंते विनाशित्वात् प्रतिपादि विनाशीवत, प्रतिपादि विनाशी अंत में नष्ट होता है तो प्रतिक्षण विनाशी, तो इसलिए ज्ञान आदि ज्ञेय पदार्थ जितने सब है विनाशी प्रतिक्षण विनाशी मानना। द्रव्याणि द्रव्य शब्द से ज्ञान ज्ञेय वस्तु नहीं, ज्ञान ज्ञेय बाह्य पदार्थ जितने ज्ञान ज्ञेय सब यद अंत्य विनाशी तत् प्रतिक्षण विनाशी यथा दीप व्याप्ति होगी, अंत्य विनाशी तो प्रतिक्षण विनाशी दीप, अंत्य विनाशी से सर्वम सब अंत में विनाशी इसलिए प्रतिक्षण विनाशी। दृष्टान्त से साध्य साधन वक्त द्योतनार्थ तत्र विनाशी पदम यथा विनाशी प्रतिपादी विनाशीवत, प्रतिपादी विनाशीवत ने प्रतिपादी भी विनाशी इसमें विनाशी तो है, साधन भी है साध्य भी है, प्रतिक्षण विनाशी तो साधन है अधिप में साध्य प्रतिक्षण विनाशी तो भी है, इसलिए प्रतिपादी विनाशीवत दृष्टान्त प्रतिपादी में साध्य साधन दोनों है दिखाने के लिए। दीपादो सरसभंगुरत्व लक्षण क्षणिकत्व से असंप्रतिपत्ते सिद्धांति कहता है, प्रतिक्षण नाश क्षणिकत्व असंप्रतिपत्ते है। दीपादो सरसभंगुरत्व लक्षण क्षणिकत्व से असंप्रतिपत्ते है, साधर्म दृष्टान्त नहीं होगा इति आशंका है वैधर्मेण, वैधर्मेण च दृष्टान्त प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये प्रतिसंख्या निरोधोत्र सर्वं सुस्तं भवेत् ततः। प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध है अत्र प्रतिसंख्या निरोध वैधर्मेण दृष्टान्त स्यात् तथा सर्वं सुतं भवेत्, दृष्टान्त प्रति सिद्ध के लिए दृष्टान्त प्रदीप नहीं बना अन्य साधारण दृष्टान्त, क्योंकि उसमें प्रतिक्षण विनाशी नहीं मानेंगे तो वैधर्म दृष्टान्त देंगे, यत्र साध्य नास्ति तत्र हेतु नास्ति, जो विनाशी नहीं है प्रतिक्षण विनाशी नहीं है वो अंत में विनाशी नहीं है, तो प्रतिसंख्या विरोध बुद्धिपूर्वक नाश, बुद्धिपूर्वक नाश है तो प्रतिक्षण विनाशी नहीं है, और विनाशित्व भी अंत में विनाशित्व नहीं, अंत में विनाशी हो प्रतिक्षण विनाशी होगा, अंत में विनाशी हो तो ये अंत में विनाशी नहीं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नाश जब हम जिसको संतमेव असंतम करिष्यामि करे, बुद्धिपूर्वक जो नाश है कैसे, यो न प्रतिक्षण विनाशी सनान्ते विनाशी, प्रतिक्षण विनाश नहीं तो अंत विनाश नहीं, यथा प्रतिसंख्या निरोध न चंते न विनाशी घटादि, घटादि अंत में विनाशी नहीं, बात नहीं विनाशी है इसे प्रतिक्षण विनाशी हो जाएंगे। अतः घटादु प्रतिज्ञातार्थस्य प्रतिक्षण विनाशित्व से सिद्धि के लिए वैधर्म दृष्टान्त दिया, प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध क्या, सच बुद्धिपूर्वक भावनाश भाव पदार्थ का नाश, अतः सर्व क्षणिकमिति अस्मन मतम सुतमिति योजना, भाव पदार्थ का नाश जान बुद्धिपूर्वक नाश, वो अंत विनाशी नहीं है, कोई सत भाव पदार्थ है उसका नाश बुद्धिपूर्वक नाश वो क्षणिक नहीं है, और जो बुद्धिपूर्वक जो अंत में विनाशी है वो क्षणिक हो जाएगा घटा आदमी, इसका निराकृत अनुमान अनुमान अनुमान प्रयोगेस्मिन् प्रतिज्ञार्थ सुदुर्लभ आवृत्ति विश्वास द्वावात् क्षणिकोक्ते प्रमाणतः अस्मिन् प्रति अनुमान प्रयोगे प्रतिज्ञार्थ सुदुर्लभ, प्रतिज्ञा क्या है सर्व क्षणिकम क्षणिक प्रतिक्षण विनाशी, प्रतिक्षण विनाशी तो सिद्ध करना है अंत में विनाशी तो आवृत्ति विवसा सद्भावात, आवृत्तो विवसा विवसा सद्भावात क्षणिक होते, क्षणिक होते हैं विवसा सद्भावात, क्षणिक मतलब प्रतिक्षण नाश होने पर क्षणिक होता है, तो क्षणिक प्रमाण तो क्षणिक यदि कहता तो आवृत्ति उसमें सिद्ध हो गई, तो सर्व पदार्थ में हाँ, तो यदि क्षणिक आवृत्ति बार बार होगी कोई स्थायी पदार्थ हो तो आवृत्ति होगी, ठीक है मैं भी देखूँ स्थायी पदार्थ नहीं तो आवृत्ति नहीं होगी, आवृत्ति के लिए विमतम प्रतिक्षण विनाशीति प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध अप्रतिज्ञातार्थ सिद्ध, प्रतिक्षण विनाशी सिद्ध करते हैं सब पदार्थ में, अंत में विनाशी होने के कारण आवृत्ति, तो जो अंत में विनाशी है वो प्रतिक्षण विनाशी सिद्ध करेंगे, आवृत्ति मानते हैं, आवृत्ति मानेंगे तो आवृत्ति विवसा सद्भावात प्रतिक्षण बार बार विवसा यदि है तो क्षणिक होती तो प्रतिक्षण नाश होने के लिए कोई पदार्थ हो ऐसे उसके बार बार विनाश हो तो प्रतिक्षण विनाशी, ठीक है मैं प्रतिशब्दात प्रतितयोर प्रतिक्षण प्रतितयोर आवृत्ति विषयोर तन्मते मानेन असद्भावात प्रवृत्ति विषय असाचा, हाँ ठीक है आवृत्ति विषय का असद्भाव आपके मत में, सद्भाव होना चाहिए आवृत्ति विषय किंतु तुम्हारे मत में असद्भाव, आवृत्ति विषय और प्रति शब्द से आवृत्ति और विषय आवृत्ति और फिर उत्पत्ति फिर नाश विषय बार बार माने न असद्भाव प्रमाण से सिद्ध नहीं, सर्वस्य क्षणिक तो उत्ते सब यदि क्षणिक है किसमें आवश्यक बार बार विनाश होगा सिद्ध होने के लिए अभी इसको स्पष्टीकरण करते हैं। कोई पदार्थ रहे तो उसमें आवृत्ति कहेंगे, पदार्थ स्थायी पदार्थ नहीं तो आवृत्ति कैसे होगी। कोई पदार्थ हो तो प्रतिक्षण उसमें उत्पत्ति नाश। कथम क्षणिकेशु तयोर अनुपपति, आवृत्ति विषादोण क्यों नहीं बनेगी, ये तो आशंक्य। आवृत्ति असंभवार्थम तत्स्वरूप महापय, आवृत्ति क्यों नहीं होगी, आवृत्ति का स्वरूप कहते हैं व्यवसाय के लिए कहेंगे। आवृत्ति असंभव क्षणिक पदार्थ में क्यों नहीं, पहले आवृत्ति स्वरूप अनेक अनेक व्यापृति मती यावृत्ति जगतीक्षते एकस्मिन् देवदत्तादो सा च बौद्धस्य नेष्यते। अनेक व्यापृतिमति आवृत्ति, आवृत्ति है अनेक व्यापार वाली, जगते आवृत्ति अनेक व्यापार वाली होती है। एकस्मिन् देवदत्तादो, एक देवदत्त है अनेक व्यापार करता है बार बार, तो आवृत्ति होती व्यापार, अलग व्यापार करता है बहुत व्यापार। सा च बौद्धस्य नैष्यति, अनेक व्यापार वाला देवदत्त स्थायी पदार्थ नहीं मानते हो तो अनेक व्यापार वाला देवदत्त कैसे होगा। एक जातीय एक कर्तृक अनेक व्यापारता, एक जातीय एक कर्तृक अनेक व्यापार में स्थित तावत आवृत्ति लोके प्रसिद्धा। आवृत्ति हो एक एक व्यक्ति एक जातीय व्यापार, एक जातीय एक कर्तृक अनेक व्यापारस्था आवृत्ति, यथा एकस्मिन् मैत्रादु एक जातीय अनेक भोजन व्यापार गता। देवदत्त एक है, एक जातीय अनेक भोजन व्यापार आवृत्ति है, अनेक एक जातीय भोजन व्यापार करता है, एक जातीय अनेक भोजन व्यापार, भोजन व्यापार बहुत। प्रतिक्षण भुंगते इति आवृत्ति गम्यते, प्रतिक्षण भुंगते भोजन बार बार करता है, एक जातीय हो गया व्यापार है भोजन, किंतु अनेक बार भोजन करता है तो प्रति लगा दे प्रतिक्षण भुंगते, तो बार बार खाता है, ये आवृत्ति होती। पहले एक खाया है हाँ, तो व्यापार करने वाला आवृत्ति तभी होती, एक जातीय अनेक व्यापार, एक बार भोजन कुछ किया, दूसरे बार गमन किया, दूसरे बार पाठ किया, आवृत्ति नहीं हुई। भिन्न भिन्न व्यापार है, सकृत होते सकृत एक बार अध्ययन करता है, एक बार चलता है, ऐसे आवृत्ति नहीं हुई। एक जातीय अनेक व्यापार करता है तो आवृत्ति कहेंगे। एक देवदत्त बार बार खाता है, आवृत्ति कहते। नैवं बौद्ध राधान्ते नाश क्रियाय आवृत्ति रेष्टुं शक्या, नाश प्रतिक्षण नष्ट होता है, नाश क्रिया की आवृत्ति, नाश क्रिया की आवृत्ति बौद्ध सिद्धांत कैसे होगी। एक जातीय नाश क्रिया है, उसकी आवृत्ति होने के लिए कोई एक ही स्थायी पदार्थ एक कर्तृक होना चाहिए, एक का नाश बार बार, एक का नाश नहीं, जो घट का नाश हो गया आगे जो नाश होगा अन्य घट का है तो आवृत्ति कैसे होगी। एकस्य अनेक नाश क्रियावत अनुपगमात, एकस्य घटस्य अनेक नाश क्रियावत नहीं मानते। साच बौद्ध से निश्चयते अनेक क्रिया वाले एक पदार्थ नहीं। तद उपपादय थे निर्व्यापार आई थे, निर्व्यापार सर्वभाव क्षणिकाश्चेत निश्चिते गतः प्रत्यागतश्चेति सावृत्ति स्यासु दुर्लभा। सर्वभावा निर्व्यापारा क्षणिकाश्च इति निश्चिते। सारे पदार्थ जितने हैं क्षणिक है, निर्व्यापार, और कोई व्यापार नहीं करते। उत्पत्ति हो नाश हो गया, निर्व्यापार व्यापार ही तो सब क्षणिक है। गत प्रत्यागत से थी आवृत्ति कैसे होगी, नष्ट हो गया फिर आया गया, ये आवृत्ति दुर्लभाश्या बुद्ध मत में। यथा क्षणिका सर्वसंस्कारा अस्थिराणाम कुतः क्रिया, जो स्थिर नहीं उसमें क्रिया क्या होगी, निर्व्यापार है। परमते क्रिया धर्मस्य आवृत्ति रहुग मुक्त्वा, आवृत्ति क्रिया का धर्म, क्रिया में है आवृत्ति। सेचन एक सजाति हुआ ना, हाँ, भिन्न वस्तु में एक जातीय क्रिया हुआ, कर्म भिन्न भिन्न करता है के, हाँ वो होता है। हाँ तो कर्ता एक है, क्रिया भी एक है। यहाँ कर्ता कर्ता एक नहीं, क्रिया एक नहीं। जो नाश होता है, घट का नाश हुआ, द्वितीय क्षण में नाश होगा, किसका नाश होगा, कर्ता कौन है, दूसरा घट है, एक घट नहीं है। नाश क्रिया का कर्ता भिन्न भिन्न है, वहाँ कर्ता एक व्यक्ति विभिन्न वृक्ष में डालता है, तो कर्ता है कि हाँ कर्ता नाश क्रिया का कर्ता स्वयं घट है, इसे एक कर्तृगण। हाँ, और हाँ एक कर्तृगण, और क्रिया सजातीय क्रिया करने से आवृत्ति होती, विजातीय क्रिया में आवृत्ति नहीं कहते। देवदत्त प्रतीक्षण भूंगते तो भोजन बार बार करता है तो आवृत्ति होती है, करता है कि, और एक जातीय क्रिया नहीं करता है, एक कर्तृक। तो यहाँ निर्व्यापार क्रियाधर्म आवृत्ति अयुगमुत्वा विपसाया, विपसा है उक्ति व्याप्त में कहते हैं तो दिवृत्ति होती। शब्द धर्म से अयोग्यम भक्तम तस्वरूप, विपसा का स्वरूप कहते, विपसा का शब्द का धर्म, आवृत्ति क्रिया का धर्म है और विपसा है शब्द का धर्म, स्वरूप विपसा का स्वरूप कहते। नाना नाना अर्थवाचिना लोक आश्रय आश्रयिणाम यह व्याप्ति क्रिया गुणाभ्याया साविप्सेत्यभिधीयते। नानार्थवाचिनां, नानार्थ वाचक है, आश्रयाश्रयाणाम, आश्रयाश्रय भिन्न है, नानार्थ वाचक है। गुण क्रिया गुणाभ्याम या व्याप्ति सा विपसा अभिधीयते, नाना अर्थ को कहने वाले शब्द है, आश्रयाश्रय है। गुण क्रिया गुणाभ्याम या व्याप्ति, अनेक में क्रिया गुण का संबंध हो, सा विपसा कहेंगे, विपसा। ठीक है, मैं देखो नाना भूतान धर्म धर्मिणो अर्थान वक्तुम शीलवतान शब्दानाम बच्चा। नाना भूत जो धर्म धर्मी है अर्थ, अलग धर्म धर्मी अर्थों को कहने के लिए ऐसा जो स्वभाव है शब्दों का, ऐसे शब्द शब्दानाम बच्चा, ये वृक्ष ग्राम तद्देशादय, वृक्ष ग्राम तद्देशादय अर्थात नाना भूत धर्म धर्मी, वृक्ष ग्राम में वृक्ष तदेश में ग्राम वृक्षादि अर्थान वक्तुम शिलवताम शब्दानाम वाच्या ये वृक्ष ग्राम तदेश देशादय। वृक्ष ग्राम धर्म धर्मी है, वृक्ष में फल पक्षी आदि ग्राम देश ये सब आश्रय धर्म धर्मी है। तेषाम आश्रय आश्रयित्वेन स्थितानाम आश्रय आश्रयित्वेन स्थितानाम क्रियया गुणेन वा व्याप्तिरत्र विप्सा प्रसिद्धा। आश्रय आश्रयित्वेन से क्रिया का संबंध गुण से संबंध, वृक्ष ग्राम आदि देश आदि में क्रियया संबंध गुणेन वा व्याप्ति, गुण सब के साथ एक प्रकार हो अथवा क्रिया से संबंध हो, अन्य व्यक्ति के क्रिया का संबंध होगा तो विप्सा होती। ऐसे देवं देवं सिंचति आया, वृक्षम वृक्षम सिंचति, सेचन क्रिया के द्वारा सारे वृक्ष की व्याप्ति, और गुण गुणम ग्राम ग्राम रमणीयम रमणीयत्वादि गुण गुण सब ग्राम में यथा पर्जन्य वृक्षम वृक्षम परिसिंचति थी, या पर्जन्य वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, ये विप्सा है। दो वृक्ष नहीं सब वृक्षों को, सर्ववृक्षाणाम तत्तदेशस्य च सेचन क्रिया युगपत व्याप्ति, वृक्षम वृक्षम वृक्षपति सर्ववृक्ष देश भी सेचन क्रिया से युगपत व्याप्ति। यथा च ग्राम ग्राम रमणीय में सौ ग्राम रमणीय है, दस देश देश में सौ ग्राम देश में सौ ग्राम रमणीय है, देश में भी सौंदर्य युगपत रमणीयत्व तो गुणे न व्याप्ति। तो वृक्ष ग्राम तो देश आदि जो पदार्थ आश्रय आश्रय वाला क्रिया गुणादि का आश्रय, तो वहाँ क्रिया से गुण से व्याप्ति होने पर ये हो गया विप्सा ग्रामम ग्रामम एवं अन्यत्रा भी विषय से समझनी। तो विप्सा होने से क्या हुआ, अस्तम प्रस्तुत है कि मैं तथा सापि, ये तो विप्सा का स्वरूप बता दिया, क्रिया गुणाभ्याम व्याप्ति या सा विप्सा, सा विप्सा ही तो अभिधेयते आगे सापि दूसरा श्लोक एक साथ आ गया यहाँ आगे श्लोक युगपत सापि बौद्धस्य न कथंचन युज्यते कर्तृक्रियादि सादृश्यात् सान्यत्वेपि इति चेन्मतम्। युगपत जो सब के साथ संबंध हो विपसा हुई, सापि बौद्धस्य कथंचन न युज्यते कर्तृक्रियादि सादृश्याद, कर्तृक्रियादि एक नहीं सादृश्य है, कर्ता भिन्न भिन्न क्रिया भी भिन्न भिन्न है। तो वृक्षम वृक्षम सिंचति, कोई एक व्यक्ति प्रत्येक वृक्ष में सिंचन करे, अतः पर्जन्य कर्ता भिन्न भिन्न है क्रिया भी भिन्न भिन्न है, तो विपसा कैसे होगी। तो पूर्व पीछे कहता है कर्तृक्रियादि सादृश्याद सान्यते भी सेच, वही करता है वही करता के सदृश चैत्र सिंचति देवदेव सिंचति, प्रतिक्षण चैत्र भिन्न भिन्न है चैत्र संतान, किंतु सदृश है, सदृशन से चैत्र शब्द से व्यवहार किया जाता है, तो चैत्र ही सिंचति बन जाता है, चैत्र देवन देवन सिंचति बन जाएगा। कर्तृ क्रिया भी सेचन क्रिया विप्सा नहीं, सर्वम वृक्षम सिंचति से आप प्रयोजन करते, एक वृक्ष में सिंचन करेंगे तो सदृश है, अन्य वृक्ष सिंचन करेंगे तो वो सादृश्य नहीं, समान में सादृश्य होता है, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश हो, सर्व वृक्ष सिंचन करता है। सादृश्य अन्यते भी विवशा हो जाएगी थी चेत मतम, उसका उत्तर देंगे। टीका में उत्तर रूपा विवशा परमत न सिद्ध्यति, नाश क्रिया अनेक द्रव्याणाम युगपद व्याप्ति अनुभव मात्र। नाश क्रिया हो जाने से अनेक द्रव्य में एक साथ व्याप्ति नहीं हो सकती। तद युगपद्य अदृष्टे, युगपद्य अदृष्टे, एक साथ अनेक द्रव्य नहीं रहेंगे। धर्म धर्म अभिसंबंधा इत्यादि ना च धर्म धर्मी तो सनिष्ठे, धर्म धर्मी अभिसंबंधा ये आया 957 419 पृष्ठ निकाल, नहीं 957 पृष्ठ, 957 इसमें पहले आया है, नौ पाँच सात पृष्ठ देखो, हाँ 419 धर्म धर्मी अभिसंबंधान यथा मोह के संश्रयात अस्पृशन अपनी नीलम खम इति संभावे तथा। धर्म धर्मी अभिसंबंधान न ते न को कटा हुए अभिसंबंधान इत्यादि ना बृहदवार्तिक 4 3 419 ये कहते हैं 4 1262 आगे कौन सा बताया था, कौन सा श्लोक नहीं वो कहाँ है, 1059 ये 1262 कह दिया, धर्म धर्म अभी संबंध है निक्षन्ते मानवाय मानवत्व यथा न विषन्ते, हाँ 1262 अच्छा अच्छा 1262 नंबर, हाँ क्या क्या 4 1262 किस हुआ, नहीं 4 3 चौथा अध्याय में सीधा वर्ष वर्ष सही से दौड़ देता है, अच्छा अभी देखें किसको लेना, क्योंकि पहले 1000 नहीं इसी में पहले 1059 लिखा था पृष्ठ, उसको काट करके फिर बनाया 957 पृष्ठ 419 4 3 1262 के अनुसार देखा था पहले, उसके बाद काट करके 4 3 419 किया, हाँ वो तुम्हें धा हो ना हो एक अधिक इतने मात्र से नहीं, हाँ वह देखो उसको छोड़ दो, संबंधा संबंधान में तो कुछ संशोधन हो सकता है, अर्थ देखना पड़ेगा किसको लेना है, क्योंकि पहले इसमें था ये न देख करके मैं 1059 पुस्तक लिखा था, फिर उसको काट करके 4 3 1400 इसे किया है, और संबंधान में नकार को कटा हुआ है ये पुस्तक में, धर्म धर्म अभी संबंधा नकार को कटा हुआ है, तो पूर्व को लेने के लिए दिया है, तो तब इसको देखो विवशा परमते न सिद्ध्यति नाश क्रिया अनेक द्रव्याणाम युगपद व्याप्ति अनुपगमात, तो युगपद्य अदृष्टे धर्म धर्म अभिसंबंध इत्यादि न च धर्म धर्मित्वस्य अनिष्ट इत्यर्थ, धर्म धर्मी नहीं। क्षण भंग पक्षे भी कर्तृक्रिया गुण गुणी सादृश्यादु आवृत्ति विशेष सिद्धि संगत कर्तृ इत्यादि। इसमें क्या दोनों श्लोक में भेद है? धर्म धर्म अभिसंबंधा नेक्षन्ते मान तो यथा वियत एवं न वीक्षन्ते प्रत्ययदृष्ट्या यथोदिता। अरे पहले वाला देखो, पहले वाला कितने पृष्ठ है? 957। धर्म धर्म एवं समाधान यथा मोह के संश्रयात अस्पृशन अपि नीलम खमेति संभावे तथा वस्तु संभावे तज्जर आत्म प्रत्यय गम्यर्थे निष्क्रिय अकार के फले क्रियाकारक वस्तु संभावेति तज्जर तस्य संभावना मात्र संसार प्रत्ययात्मनि उत्तरार्थ संशय चेत् प्रत्यय दृष्ट्या समीष्यता सिद्धांत ने कहा था। और आगे जो हैगा दिष्ठा नाम रजो धूम तुषाराभर निहाराद अनेतव्यद यथा मूर्धि आत्मैव कर्तृत्वाभिधि भी धर्म धर्म अवसना नेक्षन्ते मानतो यथा व्यतव न विच्छन्ते प्रत्यय दृष्ट्या चैतन्य भाष समूहम भावन समावतित सत्यात्मनि कुटस्थ आश्रिता इति वर्ण्यते। अभी चल रहा है, हाँ ठीक मिल गया। तो नाश क्रियया अनेक द्रव्याणां युगपत व्याप्ति अनुपगमात तदयुगपद अदृष्टे धर्म धर्मे अभिसंबंधा इत्यादिना च धर्म धर्मित्वस्य अनिष्टे इत्यर्थ। धर्म धर्मित्वस्य अनिष्टे, ये दोनों में धर्म धर्मित्व नहीं माना कहाँ है? बस बासठ में मानतो निक्षते यथा वियते अपि न वीक्षन्ते प्रत्यय दृष्ट्या यथोदिता। वियते अपि न वीक्षन्ते प्रत्यय दृष्ट्या यथोदिता। धर्म धर्म संबंध यथा मोह के संशय, वो भी पहले आए धर्म धर्म अभिसंबंधा यथा मोहे के संशयात अस्पृशन अपि नीलम खम इति समावेद, दोनों में तो बराबर आ गया। हाँ ठीक है अभी, हाँ ठीक है अभी, ऐसे रहने दो। क्यों ऐसा क्या है देखेंगे तो पहले मतलब क्या है, अब तो ठीक है, अभी तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। आगे देखो, अभी काटने की जरूरत नहीं, जैसे ठीक है। आगे श्लोक भी है, पूर्व श्लोक भी है। आगे क्षण भंग पक्षे भी कर्तृक्रिया गुण गुणी सादृश्यादो आवृत्ति विशेष सिद्धिरिति संकते। सादृश्य से हो जाए कर्तृक्रिया गुणगुणी सादृश्य आदो आवृत और विपसा सिद्धि हो जाएगी। कर्तृक्रिया आदि सादृश्याद अन्यते चेतमतम यथा भोक्तृभेदे भूय भूय भुंजते ब्राह्मण इति प्रयोग नहीं तत्र पूर्वकाले भुक्त्वा उत्थितः एवं उत्तर काले भोक्तारः तथा पदार्थानां प्रतिशानां भेदेपि विपसादिर उपपति पूर्व पीछे कहता है। भोजन करने वाले अलग अलग है, पहले 50 ब्राह्मण खा लिए, फिर वो सोहाए खा लिए, फिर वो सोहाए खाए, तो भूये भूये ब्राह्मणा बन जाते हैं। ये भंडारे में महात्मा बुलाते हैं, 200 बैठने के खा लिए, फिर 200, तो महात्मा नाम भूये भूये बन जाते हैं। भूये भूये का अर्थ नहीं कि जो पहले खाए तो वो लोग दोबारा खाते हैं, आवृत्ति हो गई। पहले भी महात्मा थे, अभी भी महात्मा, पहले ब्राह्मण अभी ब्राह्मण, यदि प्रयोग होता है नहीं। तत्र पूर्व काले भुक्तोत्थिता, जो खा कर उठ गया वही उत्तर काले खाते, ऐसा नहीं, तो अलग होने पर भी आवृत्ति प्रयोग होता है। इसी प्रकार पदार्थाना प्रतिक्षण वेदे भी विपसादि व्याप्ति आदि हो जाएगी। भूयोपी भूयपि भुंजते गे ब्राह्मणा इति दर्शनात् एतच्चानुपपन्नं स्यात् उपचार परिग्रहात्। ब्राह्मणा गेहे भूयोपि भुंजते इति दर्शनात्, ये पूर्व के साथ हो जाएगा, अन्य भी सादृश्य भी हो जाएगा। इति चेत एतच्च अनुपपन्नम उपचार परिग्रहात्, ये तो उपचार गौण प्रयोग है, मुख्य अर्थ नहीं है। 84 दृष्टान्ते तस्य औपचारिकत्वात् मेवमिति, दाष्टान्तिके भी विषादर औपचारिकत्वात् दृष्टान्त अनुगुणता इति आशंका, तो दाष्टान्तिक औपचारिक हो जाएगा। मुख्य संभवे यस्मा दुपचारो न युज्यते अभिपेतार्थहानञ्च तदभ्युपगमे सति। मुख्य यदि कहीं संभव नहीं होगा तो उपचार न युज्यते। मुख्य सिंह है तो गौण सिंह उपचार होता है, मुख्य से संभव है पाठ भेद। अच्छा हाँ, मुख्य से संभव है कहेंगे तो मुख्य यदि हो सकता है गौण क्यों लेंगे, किंतु मुख्य नहीं होगा तो गौण नहीं होगा। अभी तो मुख्य संभव नहीं, पूर्व विषयता मुख्य क्यों लेंगे, दृष्टान्त दाष्टान्त दोनों ही गौण लेंगे। तो सिद्धांत कहता है मुख्य कहीं नहीं होगा तो गुपचार नहीं होगा। अभिपेतार्थ आनंद तद अभिपे सदी, ऐसा मानोगे तो अभिपेत सब गौण ही मानोगे तो विपसादि मुख्य अर्थ नहीं सिद्ध नहीं होगा। 85 टीका में यथा उपचारिताग्निर्, हाँ देव टीका में इसके दिया उपचारिता अग्नि रही मानव को मुख्य अग्नि व्यतिरिक न खटते तथा विपसादेर उपचारो मुख्य विपसादि अभावे यस्मान न युक्त। मुख्य भी कहीं नहीं होगा दृष्टान्त से दोनों ही उपचार हो जाएगा, तस्मात मुख्यम तद इष्टव्यम इत्यर्थ। इसे तो अंतरि मुख्यम तद इति चेतथा मुख्य मान लेंगे तो कहीं भी विपसादि तो क्षण भंग नहीं नहीं अभिव्यतान अभिव्यतान हो जाएगा। कहीं मुख्य मानेंगे तो स्थायी अर्थ सिद्ध हो जाएगा। अभिपेतम अर्थ दर्शाते अभिपेत कैसे क्षणिका, क्षणिका सर्व संस्कार इत्यादि अभिपगम्यते। क्षणिका सर्व संस्कार इत्यादि वचनैरियम् विपसा व्याहन्यते तस्य क्षणिकोक्तिर्न युज्यते। क्षणिका सर्व संस्कार इत्यादि अभ्यपगम्यते आपके मत में। यम क्षणिका सर्व संस्कार इत्यादि वचन है यदि यम विपसा व्याहनते क्षणिका सर्व संस्कार कहेंगे और विपसा का व्याघात होता है यदि मुख्य मानेंगे। अतश्च क्षणिक होते न युते यदि विपसादि मानेंगे तो साई पदार्थ मानने पड़े क्षणिक होते न युजते। ठीक है फिर करेंगे ओम।